शुक्ल यजुर्वेदी बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दशम मंत्र का विचार कर रहे थे। ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म अर्थात आत्मतत्व को ही यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना है। और वो फिर आत्मानम एव अवेद, ये कैसे होगा तो सिद्धांत इसके लिए कहा कि तो अविद्या से केवल अब्रह्मत्व का आरोप हुआ है और आत्मानम एव अवेद ब्रह्म विषय का ज्ञान होने से ये अविद्या दूर हो जाने से तो फिर स्वयं आत्मनिष्ठ हो गया। इसके लिए विचार चल रहा था, भाष्य में कहा निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते, तो संशय ज्ञान नहीं कहा जाएगा, अर्थात तो जो उपदेश करने वाले ये कभी संशय विषय का ज्ञान नहीं कहेंगे, इसलिए निश्चित विज्ञान निश्चित ज्ञान यही निश्चित ज्ञान यही अर्थात निश्चित ज्ञान ही उपदेश किया जाना चाहिए, इसी को कहते हैं निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा अस्ति। विचिकित्सा विचिकित्सा अर्थ संशय जिसका नहीं है, और संशय आत्मा विनश्यति इति श्रुति स्मृतिभ्यम, श्रुति स्मृति इत्यादि में ये सब बात कहा गया। तो संशय जनक ज्ञान कोई उपदेश नहीं करता है। पूर्व पृष्ठा में टिप्पणी में देखिए जो भाष्य दिया था ना, यस्य स्याद अद्धा, उसके ऊपर आठ नंबर टिप्पणी था, निश्चित ज्ञानस्य फलवत्वे श्रुतिं प्रमाणयति, निश्चित ज्ञान ये फल वाला है उसके लिए श्रुति देते हैं। यस्य स्याद अद्धा ये न विचिकित्सा, अद्धा का अर्थ अपरोक्ष्यम ब्रह्मण, अद्धा का अर्थ अपरोक्ष नहीं, अद्धा का अर्थ अर्थात अवधारण अर्थ में, हाँ निश्चित है, इसी प्रकार की क्या निश्चित है कहते हैं अपरोक्षम ब्राह्मण, अध्याय के अभ्य है। आगे टीका में श्रोतुर निश्चित ज्ञान से फलवत्व, श्रोता का निश्चित ज्ञान ये फल वाला होने पर भी पूर्व पक्ष कह रहे हैं श्रोता का जो निश्चित ज्ञान वो फल वाला होगा, नहीं तो संशयग्रस्त हो जाएगा। किन्तु वक्तु संशयितम अर्थम वदतु न काचन हानि, श्रोता को निश्चित ज्ञान होना चाहिए किन्तु वक्ता संशय विषय को बात कह सकता है तो उसको कोई हानि नहीं होगा। न काचन हानि रीति आशंका, अतः भाष्य में कहते हैं अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्य परहितार्थिना, इसलिए संशयितो वाक्यार्थो न वाच्य ऐसा वाक्य नहीं कहना चाहिए जिसका अर्थ संशय हो सकता है, दो कोटि हो सकता है, कौन ऐसा नहीं कहना चाहिए परहितार्थिना, पर का हित तो जो चाहता है वो दूसरों को कभी संशय जनक ज्ञान मतलब संशय जनक उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर दो कोटि उपदेश देना पड़ता है तो स्पष्ट करके दिखा देगा इस कोटि में ये इस कोटि में ये, आपको जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए, कोटि दो स्पष्ट करके बता देगा, संशय हो जाएगा ऐसा नहीं करेगा, पर का जो हित चाहेगा वो सर्वदा निश्चय करके बात बता देगा। टीका में निश्चितस्य एव ज्ञानस्य पुमर्थ साधनत्वं न संशयितस्य इति अतः शब्दार्थ, निश्चितस्य एव ज्ञानस्य जो ज्ञान निश्चित निश्चित अर्थात प्रमा वही पुमर्थ साधनत्वं, पुमर्थ पुरुष का जो प्रयोजन, निश्चित ज्ञान होने से ही पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होगा। न संशयितस्य ज्ञानस्य, संशयित ज्ञान जिस ज्ञान में संशय है मतलब जिस ज्ञान का विषय में संशय है उस ज्ञान से पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। अतः शब्दार्थ भाष्य में जो कहा अतो न संशय तो वाक्यार्थ वाच्य, अतः शब्द का ही अर्थ हो गया। निश्चित ज्ञान से पुरुषार्थ होता है, संशय ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं होता है। टीका में आगे जीव परयोर अत्यंत भेदस्य भेदा भेदयोश्च अयोगात्। परमेव ब्रह्म ब्रह्म शब्द वाच्यं न जीवस् तद्भावी इति उत्तम। तो सिद्धांती ये बात ने कह दिया, जीव परयोर अत्यंत भेद और भेदा भेद ये दोनों अयोगात् संभव नहीं होगा। जीव पर अगर अत्यंत भेद हो जाएगा तो फिर एक का ज्ञान से अन्य को कुछ लाभ नहीं होगा, और भेदा भेद कहेंगे ये भी भेद भी होगा अभेद भी होगा। पूर्व पक्ष जैसा कहा था अभेद को लेकर के ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, भेद को लेकर के उपास्य उपासक भाव, तो सिद्धांत का ये सब नहीं होगा, क्योंकि फिर ये ज्ञान को निश्चित ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक कोटि में अब्रह्म ज्ञान भी होगा। इसलिए जीव और परमात्मा में अत्यंत भेद भी नहीं होगा और भेदा भेद भी नहीं होगा। परम एव ब्रह्म ब्रह्म शब्द वाच्यम, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, इसमें जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है पर ब्रह्म ही लिया जाएगा। न जीव, जीव अर्थात केचित वाले प्रथम में कहे थे जीव अर्थात यहाँ ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ को लिया जाए, तो कहते हैं वो भी नहीं। तद भावी ब्रह्म भावी संसारी द्वितीय पक्ष था, वो भी नहीं होगा जो भर्तृप्रपंच मत था। ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ भी नहीं होगा और ब्रह्म भावी वर्तमान संसारी जीव वो भी नहीं होगा। इति उत्तम। संप्रति अभी ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया जो वास्तव ब्रह्म लेना है, कहते हैं संप्रति अत्यंत अभेद पक्षीय दोषम आशंकते। जीव ब्रह्म अत्यंत अभिन्न हो गया, ब्रह्म शब्द से आप ब्रह्म को ही ले रहे हैं और जीव को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जीव ब्रह्म अत्यंत अभिन्न हो गए। इस पक्ष में अभी पूर्व पक्ष दोषम आशंकते, दोष दिखाता है। भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मणी साधकत्व कल्पना अस्मदादिषु अपेशला तदात्मानमेव अवे तस्मा तत्सर्वम अभवत इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है कि आगे वाक्य है तद आत्मानमेव अवेत तस्मात तत्सर्वम अभवत, अपने आप को जाना, जान करके सर्वभाव को प्राप्त किया, अर्थात उससे पहले वो सर्वभाव को प्राप्त किया था नहीं किया था, तो वो सिद्ध नहीं था, साधक था। और साधक कौन है, आप कहते हैं ब्रह्म ही साधक था, तो अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि ब्रह्मणी साधकत्व कल्पना, ब्रह्म में साधकत्व का कल्पना करना, ब्रह्म साधक है। अस्मदादिशु अपेशला, अपेशला चार नंबर टिप्पणी दिया, अशोभना अर्थात हम कल्पना करेंगे कि ब्रह्म साधक है, अविद्या विशिष्ट है, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कहीं कहेगा ये जो भगवान शिव जी है ना, ये तो माया विशिष्ट है, अविद्याग्रस्त है, कहेंगे कहेंगे ऐसा कल्पना करना अच्छा नहीं है। पाठ चलने का से कह दिया कि है ना वो ज्ञानी नहीं थे, फिर कोई दूसरा का उनके बारे में ऐसा मत रखना अच्छा नहीं है। ठीक है, समय होने से समझ जाएंगे। जगत में केवल एक ही व्यक्ति है, वही है अज्ञानी, वो कौन है कहते आप, बाकी कोई सब कल्पित है, अर्थात एक ही जीव है और वही अज्ञानी है, और उसको जब ज्ञान हो जाएगा बाकी कुछ जगत नहीं है, तो कहा जाएगा कि तब फिर वामदेव इत्यादि ये सब किसी को ज्ञान नहीं हुआ आज तक, क्योंकि ज्ञान अगर एक ही जीव है उसको अगर ज्ञान हो जाएगा फिर जगत नहीं है, वामदेव सुखदेव ये सब थे, नहीं तो कोई कहते भगवान भाष्यकार ये सब, इनको सब कहीं किसी को फिर आज तक ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते ना नहीं हुआ, तो क्यों कहते ये सब कोई वास्तव है क्या, जो भी अर्थात ये जितने सारे शरीर मन बुद्धि हम जिसको भी कहते हैं, वामदेव कहे सुखदेव कहे जिसको भी कहे, तो ये चैतन्य अंश को छोड़ करके बाकी जितने अंश है वो सब कल्पित है नहीं है, तो फिर कल्पित पदार्थ में आप कहेंगे कि हाँ ये तो सब ज्ञान हो गया, कहते वो कहीं कुछ नहीं हुआ, हम उस सब को कल्पना करते हैं और फिर उसमें ये तो इतने लोग तो ज्ञानी है बाकी लोग अज्ञानी है, जैसे स्वप्न में करते हैं एक जीव बाद में, ये वास्तव ये मत है। तो संकेत शरीर का पाठ चलता था। नाराज हो गए, कहते उनका ज्ञान नहीं हुआ, इससे बोलने का तात्पर्य है कि वो हुआ ही नहीं, मतलब हाँ अर्थात वो व्यक्ति ही कल्पित है। अगर वो व्यक्ति को वास्तव जो मानेगा उसके दृष्टि में वो ज्ञानी है, वो मानेगा। अर्थात वो व्यक्ति जो कि अभी जगत को वास्तव मानता है वो नाना व्यक्तियों को वास्तव मानेगा, नाना व्यक्तियों को वास्तव मान करके उनमें से कुछ ज्ञानी कुछ अज्ञानी कहेगा। किंतु जब आप ऊपर का शास्त्र विचार करेंगे जहाँ ये आएगा कि एक जीववाद ये जगत पूरा कल्पित है, फिर कौन वास्तव कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, तो कहेगा जीव तो एक ही है। कौन है? कहते जो आप जान रहे हैं, तो इसलिए आप ही एकमात्र जीव है, वही अज्ञानी है। कहते हम अगर अज्ञानी है तो फिर आप कौन है? कहते आपकी कल्पना। आचार्य कौन है? कहते आचार्य है शिष्य का कल्पना है। शंकराचार्य के कार का एक ग्रंथ है छोटा ग्रंथ, अब जो आए थे इस दिन जो चल रहा था उसमें वो कहते हैं, अर्थात कल्पित शिष्य कल्पित आचार्य का कल्पना करके उसका कल्पित उपदेश जो कि कल्पित शास्त्र के आधार पर हुआ वो कल्पित उपदेश वो कल्पित मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सारे ये इस प्रकार के हो जाएगा। तो यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है कि अभी अभेद हो जाएगा तो उस पक्ष में अभी दोष दिखाते हैं। क्या दोष? कहते हैं ब्रह्म में साधकत्व कल्पना करना ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म तो ईश्वर है, वो साधक कैसे बन जाएगा? ये सब जो संस्कार है ब्रह्म में साधकत्व कल्पना नहीं कर पाएंगे, ये सब को दूर रखा जाता है पुराण में। कैसे? भगवान श्री कृष्ण गए थे पढ़ने के लिए, राम जी गए थे, तो कैसे उनको सब कैसे विद्यार्थी बन गए? वो तो सब ईश्वर है। अरे जैसे है ऐसे है, अर्थात ये सारे शास्त्रों को दिखाया जाता है। तद आत्मानम एव अवेद तस्मात तद सर्वम अवगत इति चे, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म में साधकत्व कल्पना नहीं कर पाएंगे। टीका में तद आत्मानम एव अवेद इति ज्ञातृत्वम ब्रह्मणी उच्यते तद अयुक्तम। तद आत्मानम एव अवेद, अवेद कौन? ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही था। तो आत्मा में ज्ञातृत्व आया, मतलब ब्रह्म में ज्ञातृत्व आया क्योंकि ब्रह्म इदम अग्र आसी। तद आत्मानम एव अवेद, अवेद अर्थात अभिद धातु का कर्ता ब्रह्म हो गया। तो ज्ञातृत्वम ब्रह्मणी उच्यते, पूर्व पक्ष कहता है कि तद अयुक्तम, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तस्य ज्ञान मूर्तित्वात्, तू जो ब्रह्म है वो ज्ञान मूर्ति है, तो ज्ञान मूर्ति है तो उसमें ज्ञातृत्व कैसे आएगा? ज्ञातृत्व उसमें आएगा जो ज्ञान का आश्रय होगा, और जो स्वयं ज्ञान रूप है वो ज्ञाता कैसे बनेगा? ज्ञाता ज्ञान भिन्न होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि तस्य ज्ञान मूर्तित्वात्, ज्ञान मूर्ति अर्थात ज्ञान स्वरूपत्वात्, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है इसलिए ज्ञाता नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है इसलिए वो ज्ञान का कर्म भी नहीं होगा। अतएव न तत्कर्मत्वम, ब्रह्म ज्ञान का कर्ता भी नहीं हुआ, अतएव न तत्कर्मत्वम, क्योंकि ज्ञान स्वयं है। जो ज्ञान है वो ज्ञान का कर्ता होगा ना ज्ञान का कर्म होगा? दोनों ही नहीं होगा। एवं न तत्कर्मत्वम, ज्ञान का कर्म भी नहीं बनेगा। जो कर्म है वो क्रिया से भिन्न है, जो कर्म है मतलब कर्म जो द्वितीय वाला कर्म है, यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया नहीं। न तत्कर्मत्वम, तत्कर्मत्वम अर्थात तद विषयत्वम नहीं है। वो कर्म का लक्षण क्या है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? कर्तुर ईप्सिततम कर्म। तो कर्ता का जो ईप्सित है तो वो कर्ता का ईप्सित उसके लिए कहते हैं क्रियया आप्तुम इष्टतम, क्रिया से भिन्न होगा वो इष्टतम पदार्थ तभी वो कर्म बनेगा, वो विषय बनेगा। तो पूर्व पक्ष का कहना है कि जो ब्रह्म है वो स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है तो ज्ञान का कर्ता भी नहीं होगा, ज्ञान का कर्म भी नहीं होगा, कर्म का विषय भी नहीं बनेगा। न च स्व कर्तृकर्म का ज्ञानान मुक्ति, ऐसा ज्ञान होगा। अगर पूर्व पक्ष कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि ब्रह्म को ज्ञान हुआ, ज्ञान का कर्ता ब्रह्म हुआ, और किसी विषय का ज्ञान हुआ ब्रह्म विषय का ज्ञान, तो कर्म कौन हो जाएगा? ब्रह्म। तो स्व कर्तृक ज्ञान स्व कर्म का ज्ञान, इसी प्रकार के ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं होगा। स्वयं का ज्ञान होगा, स्व कर्म का ज्ञान होगा, तो अधिक क्या हुआ? वो तो पहले से वही था, देवदत्त का ज्ञान होगा मैं देवदत्त हूँ, इतना ज्ञान से पहले बद्ध था और बाद में मुक्त हो जाएगा, तो ये अंतर क्यों हो जाएगा? पूर्व पक्ष कहता है स्व कर्तृकर्म का ज्ञानान न च मुक्ति, नहीं मुक्ति हो जाएगी। परस्य क्रिया कारक फल विलक्षणत्वात्, और जो परमात्मा है ब्रह्म है वो ना क्रिया है ना कारक है ना फल है। फल अर्थात कर्म, क्योंकि कर्तुर ईप्सिततम, ईप्सिततम वही फल होता है, तो यहाँ फल शब्द का अर्थ कर्म। जो परमात्मा है ब्रह्म है वो क्रिया नहीं है और कारक नहीं है फल नहीं है, वो सबसे विलक्षणत्वात्, अतो न परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दितम। इसलिए पर ब्रह्म को यहाँ ब्रह्म वायुदम अग्र आसित ये मंत्र में ब्रह्म शब्द से नहीं लिया जा सकता है। ब्रह्म शब्दितम परम ब्रह्म न, ब्रह्म शब्द न उच्यते परम ब्रह्म न। सिद्धांत कहते हैं शास्त्रम ब्रह्मणी साधकत्वादि दर्शयति। सिद्धांत कहते हैं हम ब्रह्म में साधकत्व नहीं दिखा रहे हैं, शास्त्र ब्रह्म में साधकत्व दिखा रहे हैं। शास्त्रं ब्रह्मणी साधकत्वादि दर्शयति तच्च अपौरुषेयम्। शास्त्र ब्रह्म में साधकत्व दिखाता है और तत् अपौरुषेयम्, तत् अर्थात शास्त्र, वो शास्त्र अपौरुषेय है अर्थात किसी पुरुष के द्वारा ये शास्त्र नहीं किया गया। यहाँ शास्त्र का अर्थ किस किस शास्त्र को कहते हैं? वेद शास्त्र को। तो वेद कोई पौरुषेय नहीं है क्योंकि बृहदारण्यक में है एवं वा अरे महत्व भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। इस प्रकार महत भूत का निश्वास एव, निश्वास कहने का अर्थ अनायास जैसे निश्वास चलता है, इसी प्रकार की कर्तृत्व भाव रहित होकर के परमात्मा से ये वेद की उत्पत्ति होती है। आयास नहीं है, आयास जहाँ होगा वहाँ कुछ व्यतिक्रम हो सकता है, जो अनायास होगा उसमें कुछ ये व्यतिक्रम नहीं होता है। दूसरा मंत्र भी धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, धाता परमात्मा यथा पूर्वम जैसे पूर्व कल्प में था ऐसे अकल्पयत्, अर्थात वेद में कल्पांतर भेद से कुछ भी भेद नहीं हो जाएगा, ऐसे इनका सिद्धांत है। इसलिए अपौरुषेय, अपौरुषेय अर्थात जहाँ पुरुष मति जन्य नहीं है, इसको कहते हैं। स्व सजातीय उच्चारण सापेक्ष, अपौरुषेय का लक्षण कहते हैं सजातीय उच्चारण सापेक्षत्वम अपौरुषेयत्वम। सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके जो कहेगा इसको कहा जाएगा अपौरुषेय। जैसे दूत को दुर्योधन कहा आप जाकर के युधिष्ठिर के पास ये बात कहेंगे हम बिना युद्ध में आपको राज्य देंगे नहीं और युद्ध करेंगे और युद्ध में आप सबको हम हनन करेंगे और भीम को कह देना उसका तो हम ये करेंगे, ऐसे दुर्योधन कहा दूतों को। दूत जाकर के अभी युधिष्ठिर का सभा में सुनाएगा, वो क्या सुनाएगा? तो वो सुनाएगा कि हमारे महाराज जी ने ऐसे कहे हैं कि युधिष्ठिर हम युद्ध के बिना आपको राज्य नहीं देंगे, हम युद्ध करके आपको हनन करेंगे और भीम को विशेष रूप से कह देना कि हम उसका ये कार्य करेंगे। अभी जो दूत कह रहा है वो हम ऐसा कह रहा है, तो ये जो हम कह रहे हैं ये पौरुषेय है ना अपौरुषेय है? अपौरुषेय। अगर हम शब्द से दूत को माना जाएगा तब माना जाएगा कि पौरुषेय अर्थात दूत ये कार्य करता है, किंतु दूत का वो शब्द नहीं है, वो शब्द तो मूलतः शब्द हो गया दुर्योधन का, इसलिए दूत का जो वाणी होता है उसको अपौरुषेय कह देंगे। तो यहाँ किंतु दूत का वाणी को अपौरुषेय नहीं कहते हैं क्योंकि उसका जो मूल करता है वो पुरुष है। किंतु वेद में क्या होता है? सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण तुम, पूर्वकल्प में जैसे था उसका सजातीय बिल्कुल बराबर, पूर्वकल्प उच्चारण के बराबर पुनः उच्चारण होना, सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम, ऐसे पूरा देते हैं। पूर्वकल्प में था उसी को फिर कहता है सजातीय हुआ, तो इसको कहेगा सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम, इसको कहा जाएगा अपौरुषेयत्वम। पौरुषेय किसको कहा जाएगा? जो महाभारत रामायण इत्यादि हो गया वो सब जब व्यास जी महाभारत लिखे अथवा वाल्मीकि रामायण लिखे वो क्या सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके लिखे ना अपना ध्यानस्थ होकर के जो उनको भान हुआ उसी अनुसार लिखे। तो इसलिए सजातीय उच्चारण सापेक्ष है ना निरपेक्ष है? निरपेक्ष। तो सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषय तुम इसको कहेंगे पौरुषेय। तो सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं कर रहा है ये हो जाएगा पौरुषेय। जहाँ सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करेगा वो अपौरुषेय माना जाएगा। दूत का बात अपौरुषेय नहीं है क्योंकि जो सजातीय उच्चारण है वो पौरुषेय है इसलिए उसको अपौरुषेय नहीं कहा गया। किंतु वेद में अपौरुषेय है किंतु क्योंकि पूर्व कल्प में भी जब कहे थे परमात्मा वेद वो भी पूर्व कल्प उच्चारण को अपेक्षा करके इसलिए अपौरुषेय है। हाँ ये देते हैं अर्थात तो जहाँ ये पौरुषेय तो अपौरुषेय तो इत्यादि विचार करते हैं ना उसको अपौरुषेय नहीं कहा जाता है क्योंकि मूल पुरुष पौरुषेय है इसलिए उसको अपौरुषेय नहीं कहा जाता है। मतलब केवल कि दृष्टांत दृष्टि से दिखाया जाता है बीच में। शास्त्र में तो बहुत ज्यादा तो धर्म में कुछ धर्म भी नहीं है और साध्य भी नहीं है ऐसे कुछ बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हाँ ये तो ये पूर्व पक्ष ये दोष दिखाता है आगे सिद्धांत उसका समाधान दे रहे हैं। अविद्या से सारे चीज कल्पित तो हो जाएगा तो सिद्धांत कहेगा तच्च अपौरुषेयम और अपौरुषेय हो जाने से अदोषम। पुरुष कर्तृक होगा तो उसमें चार प्रकार के दोष हो सकते हैं। पुरुष जहाँ करेगा भ्रम, भ्रम अर्थात पदार्थ कुछ है भान कुछ हो गया अन्य प्रकार से भान हो गया रज्जु है सर्प भान हो गया इसको कहा जाएगा भ्रम। दूसरा हो गया प्रमाद, रज्जु को देखा किंतु कहने का समय में कह दिया ये तो वहां सर्प देखा देखे से कह दिया तो देखा था रज्जु कहना चाहता था किंतु सर्प निकल गया मुंह से कैसे निकला कहेंगे सचोटी कहना चाहता था किन्तु स्तोष्ट नाश मुंह से निकल गया तो ये निकल रहा इसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद अर्थात तो संस्कार वश हो जाता है अर्थात हमारा जो नया संस्कार वो अभी इतना बलवान नहीं हुआ पुराना संस्कार कार्य कर गया इसको कहते हैं प्रमाद। तो ब्रह्म प्रमाद। तीसरा हो गया विप्रलिप्सा अर्थ विप्रलिप्सा तो ये अर्थात विशेषण प्रकर्ष लिप्सा ये होने से ये पुरुष का दोष है। लिखना चाहिए था कुछ किंतु कोई कुछ अलग दे दिया कह दिया आप ऐसा न करना ऐसा करना और उसके लिए दे दिया इसको कहा जाता है विप्रलिप्सा। तो ये हम लोग पढ़ते थे जब विद्यालय में पढ़ते थे तो कहानी है क्या तो वृक्ष में एक जो छोटा होता है पक्षी वो अपना घोंसला बनाया था कौवा कौवा छोटा नहीं कौवा घोंसला बनाया था बंदर आके बार बार तोड़ दिया। कौवा जा करके भालू था राजा उसको जा करके कंप्लेन किया ये बंदर हमारा तोड़ता है। भालू ने फिर निश्चय किया कि उस दिन विचार होगा और बंदर क्या किया एक बड़ा कटहल ला करके भालू का उसका कुर्सी का नीचे पीछे रख दिया तो और कह दिया हम पीछे रख दिया तो भालू अपना डिसीजन बदल दिया कहा कि ये बंदर का स्वभाव है वो कूदना है तो आपको ऐसा जगह में घोंसला बनाना है जहां बंदर कूदेंगे नहीं तो उनको दोष दे करके लाभ नहीं तो इसको कहते हैं विप्रलिप्सा अर्थ विप्रलिप्सा। तो ये भी अर्थात पुरुष का दोष होता है। चतुर्थ कहते हैं कर्णापाटव कर्ण से अपटुता। रज्जु में सर्प को देख लेना दृष्टि दोष है मतलब चक्षु अगर कमजोर है तो देख लेगा अथवा शब्द उच्चारण करने का समय में वह शब्द का स्फुरण नहीं हो रहा है इसको सब कहा जाता है कर्णापाटव। ये पुरुष में चार प्रकार के दोष हो सकते हैं। वेद अपौरुषेय हो गया तो ये चारों प्रकार के दोष नहीं रहेंगे। तो ये भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटव ये चार जो दोष होते हैं पुरुष में वेद में ये नहीं रहेगा। तो सिद्धांत कहता है कि शास्त्र वेद ही ब्रह्म में साधकत्व दिखाता है और शास्त्र अदोष है न उपलम्भारह उपलम्भारह न नव टिप्पणी दिया न उपालम्भारह उपलम्भ प्राप्ति उपालम्भ अदोष में दोष आरोप करना जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष आरोप करना उपालम्भार तथा च। तो सिद्धांत कहते हैं कि शास्त्र के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता है तथा च तस्मिन् आविद्यम साधकत्वादि अविरुद्धम इसलिए ब्रह्म में साधकत्व इत्यादि आविद्यम अविद्या से आरोप किया गया साधकत्व आदि आदि कहने से ब्रह्म में जिज्ञासुत्व, ब्रह्म जिज्ञासु है तभी आत्मान में वो अवैध, और ब्रह्म में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब जो भी आरोप किया जाता है सब अविद्यम अविद्यम अर्थात अविद्या भवति, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वेद कहता है कि ब्रह्म में ही साधकत्व है, कैसे अविद्या से, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म शब्द से कहा गया ब्रह्म वा इदम अग्र आसित अविद्या विशिष्ट हो करके फिर आत्मान में वो अवैध ये कहना। भाष्य में न शास्त्र उपालंभात, तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप कहेंगे कि हम ब्रह्म में साधकत्व कल्पना करना अशोभन है तो दोष आप हमको नहीं देते हैं शास्त्र को देते हैं, शास्त्र से उपालंभत आपका जो दोष है शास्त्र के ऊपर जाता है। क्यों? नहीं अस्मत कल्पना यम, ये जो यम कल्पना ब्रह्म में साधकत्व ये हम लोग का नहीं है, किसका? फिर शास्त्र कृता तो वेद का जो करता है उनके ऊपर ये दोष जाएगा। तस्मात शास्त्र से अयम उपालंभ, इसलिए आप दोषारोप हम में नहीं कर रहे हैं शास्त्र के ऊपर कर रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं। टीका में पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है हम शास्त्र को भी उपालंभ करेंगे, शास्त्र के ऊपर भी दोषारोप करेंगे। सिद्धांत टीका में कहते हैं सच अयुक्तस, आप शास्त्र के ऊपर दोषारोप नहीं कर पाएंगे, अपौरुषेयत्वेन असंभावित दोषत्वात्, शास्त्र अपौरुषेय है इसलिए शास्त्र असंभावित दोष है। शास्त्र असंभावित दोषम कैसे कहेंगे? शास्त्र असंभावित दोष यस्मिन, असंभावित दोषो यस्मिन, जिसमें दोष संभावित ही नहीं है तो शास्त्र में दोष हो ही नहीं सकता है, इति शेष। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व परिरक्षणार्थम शास्त्रमपि उपालभ्यते, ब्रह्म को नित्य मुक्त बनाए रखने के लिए, ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व इसका परिरक्षण करने के लिए, ब्रह्म नित्य मुक्त बने रहे अगर उसमें साधकत्व कल्पना कर लेंगे फिर ब्रह्म नित्य मुक्त रहेगा, तो इसलिए ब्रह्म का नित्य मुक्तत्व का रक्षा करने के लिए शास्त्रमपि उपालभ्यते, शास्त्र के ऊपर भी हम दोष दे देंगे, शास्त्र अभी ब्रह्म को साधक बना देता है वो बात ठीक नहीं है। सिद्धांत कहता है न इति आह, भाष्य में न च ब्रह्मण इष्टम चिकीर्षूणाम शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना स्वार्थ परित्याग कार्य, ब्रह्म का जो इष्ट करना चाहते हैं आप अभी ब्रह्म का नित्य मुक्तत्व का रक्षा करने के लिए शास्त्र के ऊपर दोष दे देते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म का जो इष्ट चाहता है, ब्रह्म का इष्ट क्या है, छह नंबर टिप्पणी दिए हैं, ब्रह्मण इष्टम इत्यादि ब्रह्म निष्ठम नित्य मुक्तत्व परिपालयता, ब्रह्म में नित्य मुक्तत्व का परिपालन करने वाले के द्वारा ब्रह्मण वो हो गया ब्रह्म का इष्ट चिकित्सा करने वाला, जो ब्रह्म का नित्य मुक्तत्व को पालन करना चाहता है तो वो ब्रह्म का इष्ट चाहता है, करके क्या कर देता है शास्त्र के ऊपर दोष दे देता है, अर्थात शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना कर लेता है, और शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना या क्या करता है स्वार्थ का परित्याग कर देता है। शास्त्र का स्वार्थ क्या है, अभ्युदय निश्रेयस देगा, सात नंबर टिप्पणी, स्वार्थ हो गया अभ्युदय निश्रेयस रूप, शास्त्र वही कहेगा अभ्युदय अभ्युदय अर्थात स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि, निश्रेयस मोक्ष, शास्त्र वही करेगा स्वर्ग आदि प्राप्त करवाएगा और मोक्ष देगा ज्ञान कांड कर्म कांड, तो शास्त्र का विपरीत कल्पना करके शास्त्र का जो अर्थ है अभ्युदय निश्रेय स्वरूप उसी का ही आप परित्याग करवा देंगे, क्योंकि शास्त्र के ऊपर दोष दे देंगे, शास्त्र अभी दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट शास्त्र के अनुसार चल करके कोई फल प्राप्ति नहीं होगी, तो इसलिए शास्त्र का जो अर्थ है वही त्याग हो जाएगा। फिर तो आप चले थे उसका हित करने के लिए और फिर क्या कर दिए, उसका जो मूल था वो भी नाश कर दिए, ये होगा। टीका में शास्त्राधि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व गम्यते, शास्त्र से ही ब्रह्म नित्य मुक्त ऐसा पता चलता है, शास्त्राधि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व, ब्रह्मणो क्या अभिव्यक्ति है, षष्ठी, षष्ठी अगर हटा देंगे तो ब्रह्म नित्य मुक्त, ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व ब्रह्म नित्य मुक्त शास्त्राद ही गम्यते, शास्त्र से ही, अन्य कोई इसका जानने का उपाय नहीं है, साधकत्वाचि च तस्य तेनैव उच्यते। शास्त्र से ब्रह्म नित्य मुक्त ऐसे पता चला, और साधकत्वादि च तस्य तस्य अर्थात ब्रह्मण तेनैव उच्यते। ब्रह्म साधक है वो भी उसी के द्वारा कहा जाता है शास्त्र के द्वारा। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म नित्य मुक्त, और शास्त्र कहता है कि ब्रह्म साधक है, तो साधकत्वादि तो तस्य तेनैव तेनैव शास्त्रेण उच्यते। तो होने से आप कहेंगे हम ब्रह्म का नित्य मुक्तत्व को रक्षा करेंगे और ब्रह्म का साधकत्व को नहीं रक्षा करेंगे, तो कल आया था न्याय, उसे क्या होगा? तो सिद्धांत कहता है नच अर्ध जरतियम उचितम, ये अर्ध जरतियम। कुछ लोग होंगे आप उनको दो काम कहेंगे करने के लिए, जो अपने को सुखकर मालूम होगा उसी को तो कर लेंगे, और जो थोड़ा कष्ट लगेगा उसको नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है सब अर्ध जरतीय न्याय, जो आराम है उसी को तो कर लेंगे और जो कष्ट पड़ेगा रहने दो उसको, ये अर्ध जरतीय। तो वास्तविक वो बात नहीं माना, जिसको आप दो काम कहे एक कर लिया दूसरा नहीं किया, वो बात माना कहेगा मैं आपका बात माना, वो नहीं माना, अपना बात वो मान लिया, जो अपने को अच्छा लगा वही वो कर लिया। तो ये अर्ध जरतीय न्याय कहते हैं, अर्ध जरतीयम उचितम तथा च वास्तवम नित्य मुक्तत्वम। अभी शास्त्र ब्रह्म में नित्य मुक्तत्व कहता है ना, साधकत्व कहता है, दोनों कहते हैं, तो फिर कैसे घटाएंगे? कहते तथा च वास्तवम नित्य मुक्तत्वम और कल्पितम इतरत, इतरत का अर्थ साधकत्वम। तो इसलिए नित्य मुक्तत्वम वास्तवम और साधकत्वम कल्पितम, अविद्या से साधकत्वम कल्पित हो गया, इति आस्थेयम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यदि तस्य नित्य मुक्तत्वार्थम सर्वथैव साधकत्वादि न इष्यते तदा स्वार्थ परित्यागः स्यात्, साधकत्वादिना विना अभ्युदय निश्रेयसैव असंभवात्। यदि तस्य ब्रह्म का नित्य मुक्तत्व का रक्षा करने के लिए अगर ब्रह्म में साधकत्वादि सर्वथा एव न इष्यते, सर्वथा सर्व प्रकारेण किसी प्रकारेण ब्रह्म में साधकत्व नहीं हो पाएगा, साधकत्व आ जाएगा तो नित्य मुक्तत्व चला जाएगा, ऐसा अगर कहेंगे तो फिर कोई साधक और रहेगा नहीं रहेगा, तो तदा शास्त्र का स्वार्थ परित्याग हो जाएगा, क्योंकि साधक होगा तभी तो स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए याग आदि कर्म करेगा, कोई साधक होगा तभी वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए श्रवण आदि में प्रवृत्त होगा। अगर साधकत्व ब्रह्म में नहीं आएगा क्या फिर जड़ में साधकत्व आ जाएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आने से साधकत्व आदि ना बिना अगर कहीं साधकत्व नहीं रहेगा तो अभ्युदय निश्रेयस और असंभव, साधक है तो अभ्युदय निश्रेयस, साधक नहीं है तो वो भी नहीं होगा। नहीं, ब्रह्म क्यों साधक बनाते हैं? आप जीवों को साधक बना दीजिए। तो सिद्धांत कहता है न च ब्रह्मणो अन्य चेतनो अचेतनो वा अस्ति, ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई चेतन नहीं है, अचेतन वो भी नहीं है, अचेतन सब चेतन ब्रह्म में अध्यस्त है, अचेतन तो ब्रह्म एक ही है, तो आप ही वो चेतन एकमात्र हो और बाकी पूरा जगत आप में ही कल्पित है। जब तक ये भेद भान दृढ़ है तब तक ये सुख दुख उसने इसने ये सब विचार चलेगा, तो जब जो भेद भान धीरे धीरे घटेगा फिर ये सब नहीं रहेगा, सुख दुख कुछ नहीं। अन्य ब्रह्मणो अन्य चेतनो अचेतनो व अस्थि न अन्यो अतो अस्ति द्रष्टा, अतो अन्यो द्रष्टा न अस्ति, अतो ब्रह्मण ब्रह्म से भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, और सर्व एव इदं न ब्रह्म एव इदं सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ये मुंडक का है, नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा ये बृहदारण्य का है, ब्रह्म एव इदं सर्वम, ये शायद अन्य श्रुति में भी है इत्यादि श्रुतेश, ये सब श्रुति कहती है ब्रह्म ही एकमात्र चेतन, उससे भिन्न कोई चेतन भी नहीं है अचेतन भी नहीं है, अचेतन जो लगता है वो केवल अध्यस्त मात्र है। अगर ब्रह्म में ही साधकत्व का कल्पना नहीं करेंगे तो अन्यत्र साधकत्व नहीं रह पाएगा, तो फिर वेद का जो दो कर्म कांड ज्ञान कांड अभ्युदय निश्रेयस का उपाय बताने वाले वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। तस्माद यथोक्ता व्यवस्था आस्थेया इत्यर्थ, इसलिए जो व्यवस्था कही गई है वो ही आश्रया मतलब उसी को ही आस्थेय आस्थेय अर्थात ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या व्यवस्था कहा गया? ब्रह्म स्वभावत नित्य मुक्त किंतु अविद्या से साधक हो जाएगा। आगे किंच सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मणी अविद्यया अध्यासात् तद अंतर्भूतम साधकत्वादि अपि तत्र अध्यस्तम इति अभ्युपगमे का अनुपपत्ति सिद्धांति कहते हैं। ये पूरा संसार कहाँ अध्यस्त है? ब्रह्म में। सर्वस्यापि संसारस्य ब्रह्मणी अध्यासात् अध्यास का निमित्त कौन हो गया? अविद्या। अविद्या होने से ब्रह्मणी अविद्यया अध्यासात्, तभी सारे पदार्थ अविद्या से ब्रह्म में अध्यस्त हुए। तद अंतर्भूत साधकत्व आदि अपि, जितने सारे ब्रह्म में अध्यस्त हुए, अध्यस्त का बीच में एक भी हो जाएगा साधकत्व, तो साधकत्व आदि अपि तत्र अध्यस्तम, तत्र अर्थात ब्रह्मणी, ब्रह्म में साधकत्व भी अध्यस्त हो जाएगा। इति अभ्युपगमे का अनुपपत्ति, इसमें कठिनाई क्या हो गई? अनुपपत्ति अर्थात असंभव बात क्या हो गया? जो पूरा जगत ही उसमें अध्यस्त है, तो ये साधकत्व अध्यास करने में क्या कठिनाई है? भाष्य में कहते हैं, न चैतावते वा क्षमा युक्ता भवत, न च एतावता अक्षमा युक्ता भवत। भवत अक्षमा, अक्षमा अर्थात क्षमा नहीं कर पाना, सहन नहीं कर पाना। ब्रह्म में साधकत्व आ गया तो आपको असहन हुआ, तो सिद्धांत कहता है भवत अक्षमा, आपका असहन एतावता च न युक्ता, खाली साधकत्व कल्पना कर दिए तो ये आपको सहन नहीं हुआ, ये बात नहीं। पूरा जगत जब कल्पित हुआ है तो फिर ये क्या बात है? ये वाक्य के ऊपर वार्तिकार भगवान लिखे अक्षमा भवता के यम साधकत्व प्रकल्पने, ये वेदांत परिभाषा में ये श्लोक दिया गया है। अक्षमा भवता के यम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि तत्र संसारम तत्रैव ज्ञान कल्पितम। तो ब्रह्मणी साधकत्व कल्पने किम य का ये अक्षमा, आपका ये अक्षमा असहनता ये कैसे आ जाता है? किम न पश्यति तत्रैव संसारम अज्ञान कल्पित, पूरा संसार जब ब्रह्म में अज्ञान से कल्पित हुआ है, एक साधकत्व कल्पना कर लेने से क्या आपका असहन क्यों होता है? सर्वम ही, आगे भाष्य में सर्वम ही नानात्वं ब्रह्मणि कल्पितमेव, ये जो नानात्व देखते हैं ये सभी ब्रह्म में ही कल्पित हुआ है। ठीक है, तस्य तस्मिन् कल्पितत्वं कुतो अवगतम, तस्य कल्पितम तस्मिन् कल्पितम, क्या कल्पित किया जा रहा है? अभी जगत ब्रह्म में कल्पित किया, कुतो अवगतम यहाँ साधकत्वं, तस्य नानात्वं। अच्छा ठीक है, नानात्व ले लेंगे, ये तो संसार ठीक है, संसार ले लेंगे तो उसी के अंदर में साधकत्व आ जाएगा, नानात्व भी। ब्रह्मणी कल्पितत्व कुतो अवगतम, कहाँ पता चला आपको कि ब्रह्म ये जगत का अधिष्ठान है? इति आशंक्या एक अधेय, भाष्य में अंतिम में दिया प्रथम पंक्ति में, एक अधेयवा अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, एक ही मंत्र है बृहदारण्य का। एक धा, एक धा एक रूपेण, एक प्रकारेण एवं अनुद्रष्टव्यम, अनु अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश पश्चात, द्रष्टव्यम ऐसा अनुभव होना चाहिए, एक रूपेण दर्शन होना चाहिए जगत। न इह नाना अस्ति किंचन, इह जगति ना किंचन नाना नास्ति। तो ये तो शास्त्र का हम विचार करते हैं, व्यवहार काल में कितना हमारा जीवन में उतरा उतना हमारे अंदर में ज्ञान निष्ठ आया। अगर व्यवहार काल में हमको पूरा भेदभान एकदम ऐसा हो रहा है, राग द्वेष ये सब पूरा हो जाता है, क्रोध इत्यादि हो जाता है, अर्थात शास्त्र हमें कम उतरता है, तो धीरे धीरे ये जब संस्कार बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर में ये व्यवहार में भी उतरेगा। यत्र ही द्वैतम इव भवती तद इतर इतरम पश्यति, यत्र ही द्वैतम इव भवती, वास्तव द्वैत नहीं हो जाता है, द्वैत जैसा होता है तद इतर इतरम पश्यति, इतर सन इतर होता हुआ इतर को देखता है, इतर इतरम जिग्रति, इस प्रकार ये भी बृहदारण्यक है। एकमेव द्वितीयम सदैव स्वमेदम अग्र आसीत, एकमेव द्वितीयम छंदोग्य है इत्यादि वाक्य सतेभ्य, सिद्धांत कहता है कि देखिए एक रूप ब्रह्म ही है, बाकी सब कल्पित है, इसको कहने के लिए वाक्य सत विद्यमान है, सो वाक्य विद्यमान है। उक्त श्रुति तात्पर्य संकलयति, जो सब श्रुति उदाहरण दिया गया उनका तात्पर्य को अभी संकलयति अर्थात संग्रह करके कहते हैं। भाष्य में सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मणी एव कल्पितो न परमार्थः सन्, सर्व लोक व्यवहार, लोक में जो सब व्यवहार हो रहा है ये सब ब्रह्मणी एव कल्पित, कल्पित जो होगा वो परमार्थ सत हो जाएगा न परमार्थ सन। इति अल्पमिदम उच्यते परमार्थ सन इति, ये दूसरा नकार किस सूत्र से आएगा? पूर्व में है सन, पर में है इति, यरनुनासिक नहीं गमो रस्वादची गमुन नित्य, पूर्व में हो गया सन, नकार पूर्व में चला गया, पर में आया अच इति, तो गमो ह्रस्वाद, तो ह्रस्व स में अकार है, उसके पर में नकार है, नकार गम में आ जाएगा, गमो ह्रस्वाद अची, पर में ई है अच है, तो उसको नूटा गम हो जाएगा। अल्पम इदम उच्यते, सिद्धांत कहते हैं कि सारे लोक व्यवहार ब्रह्म में कल्पित है, परमार्थ नहीं है, आप केवल जो ये दोष दिखाते हैं कि साधकत्व कल्पना करना, एक दोष दिखाते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि आपको बड़ा दोष दिखाना चाहिए था। क्या दोष? इतना बड़ा जगत को आप ब्रह्म में कल्पना कर देते हैं, ये बड़ा दोष नहीं दिखा करके आप छोटा दोष दिखाते हैं, ब्रह्म में साधकत्व कैसे कल्पना करते हैं? सिद्धांत कहते हैं इति अल्पम इदम उच्यते, आप थोड़ा कम दोष दिखाते हैं, यम एव कल्पना अपेशलायति, आप क्या दोष दिखाते हैं? ब्रह्म में साधकत्व कल्पना करना ये थोड़ा अच्छा बात नहीं है, आपको ये कहना चाहिए था ब्रह्म में जगत का कल्पना करना ये तो बिल्कुल गलत है, तो बड़ा दोष देना चाहिए था। सिद्धांत कह रहे हैं ठीक है मैं, सर्वस्य द्वैत व्यवहार से ब्रह्मणि कल्पितत्व प्रकृत चोद्यस्य आभासत्व फलति इत्याह, सारे द्वैत व्यवहार ब्रह्म में कल्पित है, इसलिए आप जो प्रकृत चौद्य चौद्य अर्थात शंका, ब्रह्म में साधकत्व कल्पना कैसे करेंगे, ये शंका तो आभास है, अर्थात ये कुछ शंका है ही नहीं, पूरा जगत कल्पित है, उसे फलती क्या लाभ होता है कहते हैं भाष्य में, कह दिया इति अल्पम इदम उच्यते, ये तो बहुत आप छोटा दोष दिखाए, पूरा जगत जहाँ कल्पित है तो आप यहाँ कहते हैं कि ये साधकत्व कल्पना। आगे टीका में परपक्षम निराकृत्य स्वपक्षम दर्शयति, अभी परपक्ष निराकरण हो गया अर्थात तो ब्रह्म शब्द से जीव को नहीं लिया जा सकता है, हिरण्यगर्भ को भी नहीं है, और कोई साधक है अभी ब्रह्म उपासना करके आगे ब्रह्म बन जाएगा इस प्रकार के भी नहीं है, मुख्य ब्रह्म ही यहाँ ब्रह्म है, अविद्या से केवल मानता है अब्रह्म, तो परपक्ष का निराकरण करके स्वपक्षम दर्शयति, स्वपक्ष भाष्य में तस्माद् यद् प्रविष्टम् सृष्टि तद् ब्रह्म, इसलिए प्रत्येक शरीर में जो उपलब्ध होता है प्रवेश किया है, यद् प्रविष्टम् जो प्रवेश किया है वो कौन है? सृष्टा, वो सृष्टा कौन है? ब्रह्म। टीका में तद् व्यतिरेकेण जगन् नास्ति इति सूचयति वही शब्द, मंत्र है ब्रह्म वा इदम् अग्र आसित, तो ब्रह्म वा आगे इदम्, तो वा के आगे इदम होने से क्या सूत्र लगना चाहिए? आदगुण होना चाहिए, तो किंतु नहीं हुआ कहते, तो क्यों कहते हैं? वहां वा नहीं है, वे ही है, तो वे ही के आगे इदम, फिर क्या लगेगा? एच ए वाय, तो हो गया आय, हो गया आय, होने के बाद आगे इदम है, लोक साकल से लोक हुआ, इसलिए वा इदम रहा, ब्रह्म वा इदम अग्रे, यहाँ क्यों वा इदम में फिर गुण नहीं हो गया? असिद्ध है, लोक साकल्य से असिद्ध है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, ये जो वा शब्द है तो ये क्या है? टीका में कहते हैं तद व्यतिरेकेण जगन नास्ति, ब्रह्म वे इदम अग्र आसित, अर्थात ब्रह्म व्यतिरेकेण जगत नहीं है, नास्ति ये सूचयति भाष्य में, वे शब्दों अवधारणार्थ, वे शब्दों अवधारणार्थ, अवधारणार्थ में समास कैसे कहेंगे? चलेगा, तो अवधारणम अर्थो यसे ये भी हो जाएगा, अवधारणाय इदम कहने अयम, वे शब्द पुंग है अवधारण के लिए है। अच्छा 50 से 35 ठीक है, आज समय हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।